وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون. دلیل نقلی بیانی کی تد یوسل یو نوی نمبر آیات پوری وہ واقعات اللہ تعالیٰ بیانی دا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات اللہ تعالیٰ بیانی مخکی ویل شل المبارک فی کل شئن هو اللہ برکات ورکون کی پہر سکی خیر و برکت چون کی یو اللہ تعالیٰ ذات دیں مخکی صورت کی پاغبانی دلائل عقلی بیان شل تفصیلا نو دی صورت کی پاغبانی دلائل نقلی بیانی کی تفصیلا دا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واقعات اللہ تعالیٰ بیانی دیو دا مسئلہ بیان کرے وا او دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ تو محتاجو دا اولا واقعہ بیانی کی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام او بدی کڑیر تفصیل نے او دا واقعہ تقریبا دو درے دلمخ کی ویلہ شورا و اذنا دا رب کا کل چواز و کرفستا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا انیت القوم الظالمین لارش قوم ظالمانو تا دا قوم ظالمان سوک دی قوم فرعون چ قوم د فرعون دی الایت تقون آیا دیو زان نه بچکی د کوبرنا تفسیر جلالن لیکری دی الایت تقون الله بتوعته پیوحدونه آیا دیو د الله تعالی نه نریگی چې الله تعالی تابعداری او کې الله تعالی یک یو وګنی الایت تقون الله بتوعته پیوحدونه الله تعالی توحید دیونه منی قال ابن موسیٰ علیہ السلام ربی ایر بزما انی اخاف و یقینن یریگم ازا ایو کذیبون چی دروغ جن با اگرنی مادارا و یزیق صدری او تنگ وشی سینه دما انی اخاف و یو کذیبون اللہ تعالی زیریگم چی دیو بزما تکذیب کی و یزیق صدری او تنگ وشی سینه دما تفسیر مدارک لکلی دی بی تکذیبیهم کله چې دیو زما تکذیب وکړي نو زما سینه وتنګ شي ولا ينطلق لسانی او نه به چلیږي جبه زما فارسل الی هارون فارسل الوحی الی هارون نو لږه تا وحی هارون علیه السلام ته د جبه باندې دل د دینه مراد څه شه ده سینه به تنګ شي کله چې دیو زما تکذیب وکړي او جبه به بند شي بعض خلک داسې دي چې هغه ډیر زیات پریشان دي داغه جبه بیان خلی جبه نه چلیږي په صحیح طریقه باندې الله تعالی حسینا چی دیو ته ستا دین بیان کما او الله تعالی دیو ستا دین اونه منی نو زه پریشان ایم خپه بیم نو بیا به زما جبه نه چلیږي جبه مې بند شي لکه بعض خلکو له خفګان د وجه نه جبه نه چلیږي و یضیق صدری او تنګ بشي شي سینه زما د تکذیب د وجه نه ولا ینطلق لسانی او نه به چلیږي جبه زما فارسل الی هارون نو ولېږه تا وحی هارون علیه الصلوۃ والسلام ته ولهم علی ذنب فاخافوا ان یقتلون ولهم ترجمه ته وق دی ولهم او دوی دپاره علی پما باندې ذنب دعوه د ګنا ده ولهم علی ذنب د دوی پما باندې دعوه د ګنا ده د دوی خیالدار چې ما یو سړی وجرې دی او زه ګناګار شوی یم خو دا د دوی په ګمان کې ولهم علی ذنب او د دوی پما باندې دعوه د ګنا ده یا ولهم علی ذنب د دوی پما باندې دعوه د ګنا ده فی زعمهم على زعمهم دا سره ولي کوي تفسیر به زاويه دغه لیکلي نو بیا دغه اعتراض ناراضي فاخافون زهري کما ايق ايق ترون چې ما قتل کی سوال داراضي چې الله تعالی پیغمبر د مرګ نه باندې یری او څنګه موسی عليه السلام چې زهري کما چې ما قتل کی نو جواب بتا سو کوي تفسیر به زاويه ډیر زیات ته بهترینه معنا کړی دا ولهم علی ذنب ندیو فما باندې داوود گناہ دا ندیو فګمان کی فاخا پزریګم ای یقتلون چې دی و ما قتل کی قبل ادا الرسالت مخکې د رسالت دا ادا کول نه ما او پوره دعوت د الله تعالی د دین نه کړي او ما مخکې راغنه قتل کی قبل ادا الرسالت نور الله د الله تعالی پیغمبر اگر مرګ نه یریږي قال او فرمایله الله تعالی کله هی چرین شکیدل ته نشي وجله سینه باندې تنګیږي او جب مری هم نن خلی فذهب لار شی تاسو دونه بی آیاتنا په معجزات زما سره انا معکم مستمعون یقینا مونږه استاد سره اوریدون کیو الله تعالی او تلار شی انا معکم مستمعون سماره ده ابن کثیر رحمت الله علیه وی بحفظی وکلاءتی ونصری وتاییدی زبستاسو سارن کوم زبستاسو حفاظت کوم او زبستاس سر امداد کم استاس تعید بکما انا معکم مستمعون بحبزی و کلاعتی و نصری و تعیدی زبستاس سر امداد کم زیلار شید فاتیا فرعون نو لار شی تاسو دوانا فرعون تا فقول آورتا اوائی انا رسول رب العالمین یقینا منگر علی گلی شوی در رب العالمین در طرفنا رب العالمین کی منتا نکتا گلیو انا رسول من اللہ نوی یعنی زما از منگ پر علی گلو کی در اللہ تعالی مقصد ستاسو تربیت کولی جی تاسو در اللہ تعالی پا دین منی تربیت شی او اللہ تعالی پا سپت در ربوبیت سر آمانی دویم خبر انا ارسل معنا بنی اسرائیل او را پریک دولی که زمانگ سر بنی اسرائیل را پریک خوزل دا خبره ولی اکلالا دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا زیمواری چی کم مظلوم قوم دی آقا دا ظالمانو دا لاس نر اخلاس کی نو دا خو موحدینو او فرعون پدی بانی بادشایی که ورد آقی نظام ادزان لی آقی پار نظام جوړ کرده و نو چا بانی گتی راوللی چا بانی زمیداره کولا چا بانی بیخخت جوڑولی وغیره وغیره نو موسی علیہ السلام درم دویم خبراته دغه وکړه ان ارسل معنا بنی اسرائیل چرا فریق دراولی که زمون سره بنی اسرائیل قال ویل فرعون اولم ربک فینا ولیدا آیا ولی پالنه نه کړی آیا ولی مونږه پالنه نه کړیستا اولم ربک آیا پالنه نه کړیستا مونږه فینا زمون په کور کې ولیدن چې ته وړو کې وی تفسیر جلالن لیکلی دی فینا یعنی فی منازلنا ته خو زمونږه په کورونو کې لوي شوی او تو خود منگا پا علاقه کلوی شوی ولبیست فینا من عمر کسینین او سیدل کردی تا فینا زمونگ پا علاقه کی زمونگ پا کور کی من عمر کد عمرستان سینین دیر کلونا تو خود منگ پا کور کی پاتی شوی او دیر وقت پاتی شوی پدی که اشاره و دی خبری تا چی تر اوسا پوری تم آشوم والی غالوی شولی دای دا تحقیر پا وجبانی دا دای ویلی دی تا وڑو که وی تر دا زوانی پوری زمان پا کور کی پاتی که دلی زمان دوڑی دی خوللا زما دی تربیت کړه دی اوس رالو شلی ما ته خبرې کې دا خبره وکړه موسی علیه السلام ته وفعلت فعلت کلتی او کړه دی تا کار ستا کار هغه فعلت چې تا کړه وان ته من الکافرین او ته دې نه شکرونه دای خو ته نشویل چې زما یو پوجي دی وجلې دا خبره ته کړه گردانې ته شروع وفعلت فعلت کلتی فعلت وان ته من الکافرین نو دا گردان شروع کوي تا چې کړو او کړه دیو کنه چل چری کړو او توی دنا شکرونه وان ته من الکافرین دو درې معنی دي یو دار چې تا زمانه شکر یو کړل زما په کور کې پاللې شوی وي او بیا زما په وجان دی موجل نو دا تا ډیر ځا تاج وخت درې ملک سړی وي او په وجان د ملک په وجان باندې تا شروع کړل دا غي په پولیس باندې تا شروع کړل دویم مفسرین لیکلي دي وان ته من الکافرین تشولی پدا کار باندې د کاپیرانو نه ته خدان ته ډیر زیات نیک سړی وې ولیکن تا چې کړه زمونږه فوجي مړ کړو ته بدغه باندې کاپیر شولې لکه نن سبا د پاکستان توغوتیانم دغه وای کړه مجاهدین ته چې فوجي دې مړ ک نه دادا سیدل ک چر د پیغمبر لری چې لاس ور وړي او ته بده باندې باغی شولې او تداسې شولې تداسې شولې ډالر خور فوجي د يهودو د نصاراو تالي سټه د جماعتونو ورانون کې د مدرسو ورانون کې نو مسلمانانو گرفتارون کې او د مؤمنانو مسلمانانو خويند میندې بيزته کون کې پوجي دغه توغوتی او دغه فرعون لخر چې قتلې نو بیا بتاون یې مختلف پتوی لګي نو فرعون چې دا خبره وکړه وای ته خو دغه باندې کافر شولې او فعلت فعلت کلتی او کړه دې کار او کړه دې تا کار ستا الاتی هغه فعلت تا کړو او انت من الکافرین او حال داره چې توی د ناشکرونه زما ناشکری دی وکړه یا ته به دغه کار باندې د کافران نشولې ته ما ته کافر یې نه د کوپر کار ختم کړ قال ویل موسی علیه السلام فعلتها ما کړه واغی کار دره اذن په واقع و انا من الضالین او زه ما د خبرونه ما ته صفته و چې دا په یوسف باندې مړ کیږي من الضالین چرته معنی ونه کې چې زه هم د گمراهونه نه نه من الضالین معنی من الجاهلین تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی او دغه سی امام ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر طبری کې دغه لیکلی دی من الضالین په معنا د من الجاهلین سره دی تفسیر مداری کم دغه لیکلی دی تقسیم تقریبا ټول مفسرین دغه لیکلی دی د دې کې ضلال په معنا د ناخبر سره او د ناخبر معنا سره یعنی ما ته پته نه و چې دا په خلی کې وي خیدا سانی ولی او په یو سوک باندې بس درز او راغورځیږي په تاغوتیانو کې دومره سنې د موسی علی السلام یو سکلم پوره دی او بیا چې را باروت شي او بیا په کې لګه د مجاهد اخلاص تقوا پرېزګاری شي نو بیا به دیو کله مرسته نشته. علامه بیزاوی رحمت الله علیه بل معنا کړی ده وای وا اذن و انا من الظالین او زو مل خطا خداکارونه بس زمانه د خطایو شول چې سوک می ولا ورک الله تعالی راته نو ویلی او بس او می واه انا خبرې. قال ویل موسی علیہ السلام فعلتها ما کړه وا غکار یعنی غشې می وجلو اذن پاوخ کې وانه من الظالین او زوم دنا خبرونه او دا بل معنا من الجاهلین تفسیر مدارک کړی ده تفسیر بیزاوی کړی ده او دغه سی تفسیر تبری دغه معنا کړی ده. ففررت منکم نو زوخت او تختې دلو منکم استاسنه لما خبتکم کلچ زویر دلم استاسنه فوهب لی ربی حکمه نروب خما طرف زما حکمن پوی د دین وجعلنی من المرسلین او زای کلمه د پیغمبرانو نه زه الله تعالی جوړ کوم د پیغمبران نه زه الله تعالی پیغمبر جوړ کوم بس دغه یو پولیس می جمل ک نو بیا ستاسو پوجان او عیسی رب سی ګرځیدله نو ما دغه د وجنه هجرت وکړه لاړم د دنیا پرستی د وجنه یا د سرکشی د وجنه ما خپل کله وطن نه پرخه علاقه بلکې زستاسو د ظلم د وجنه لاړم او هجرت باندې مجبور شوم نو الله تبارک تعالی زما سره د غیستانو کې چې ماته پوی د دین را کړل او زه الله تعالی پیغمبر جوړ کړم وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل وتلک نعمت او دا س نعمت دے تمنها چته باتیں فرمانې ان عبدت بنی اسرائیل او تا خدمتونه اخیستو د بنی اسرائیل نه تا غلامان جوړ کړو د بنی اسرائیل نه موسی علیه السلام ته فرعون ویل وی تا زما په کور کې وخت تیر کړل زما په ډوډۍ ګانو باندې رالو شولې اوس ما ته خبرې کې نو موسی علیه السلام موسی علیه السلام دا غي جواب کئ دو درې معنی مفسرین د دې آیت بیان کړی دي یو معنی دار چې وتلک نعمت دا استفهام تقریری دی یعنی اقرار دی اے فرعون تا په ما باندې احسان کړو نور بنی اسرائیل نه تا خدمتګاران جوړ کړیو او زری معاف کړیو ما نو دا ستا احسان منم بالکل دا ستا په ما باندې احسان او په نور بنی اسرائیل باندې تا خدمتونه کول بچا باندې ګټه راوړل بچا باندې ځمیداری کول چا باندې آبادیان جوړول او زری دغه سی آزاد پرې خېمنو او بالکل دا ستا په ما باندې لوی احسان دی دا در باندې احسان کړی و تلک نعمت او دغه ستا نعمت او تمنه چې تیز باتی علی په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل او تا غلامان جوړ کړی خدمتونه دی غیستل بنی اسرائیل نه نظم سره د احسان کړی دا زمونه بالکل صحیح ده. ذې معنا په سرینو بیان کړی دا استفهام انکاری دی و تلک نعمت او دا سه احسان دی تمنه چې تیز باتی په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل یعنی معنا دا شو لچی تا خو زما قوم چې غذری لکړې هغې باندې ذمېداری کولې وغیره وغیره نو دا خو ستا نه دی بلکې دا خو زما د قوم خدمتونه تا هم خوړله او ما هم خوړله زما قوم مزدوري کوله زما قوم چېرې ذمېداری کولې نو تا هم تا د هغې نه خدمتونه اخیستله هغې به هغه مال ګټه هغه تا هم خوړله او ما هم خوړله و تلک نعمتون او دغه سنی نعمت دی تمنها چې تیز باتی علی په ما باندې انا عبدت بنی اسرائیل چې دا خدمتونه اخیستلو د بنی اسرائیلو نه په غیرې ذمېداری کولې په غیرې خدمتونه کول مال دې ګټلو تا به هم خوړلو او ما به هم خوړلو نو په دې کې ستا په ما باندې څه احسان دی دا خو زما قوم دا ګټه وټه کړې ده. نورې معنی هم شته تقریبا درې معنی نورې مفسرینو بیان کړي دي. قال فرعون ویل فرعون وما رب العالمین او دا رب العالمین څوک دی؟ موسی علیہ السلام په خپل دعوت کې ویلو کنه انا رسول رب العالمین مونږ د الله تعالی طرفنا لګلې شو یو د رب العالمین د طرفنا. نو فرعون ویل د رب العالمین څوک دی؟ دا خیال و چې انا ربکم الاعلى وی د عالمین نو مراد مصر والی او د مصر والا رب خدای ما وی دا به کېدی شي دا وینو. قال ویل موسی علیہ السلام رب السماوات والارض اي اختیارمند رب د اسمانونو د ځمکې لري ما بینهما او هغه سج پمین دری کرین کنتم موقنین که تاسو یقین کون کې وی زما د رب نو مراد چیرې رب د اسمانونو د ځمکې مراد دی یوازې رمی سر نه. قال ویل فرعون لمن حوله هغه چاته چاپیر او داغینه الا تستمعون آیا تاسو غوږ نږدې دې سړی ته تاسو ته غوږ کې دی کنه دا د استهزاء په تور باندې د مسخرو په تور باندې ویل دې سړی ته غوږ دی کنه دا سوی یعنی معنا دا شوله چې دا زمانه علاوه بل رب منی دا خو ډېر تعجبه سړی دی. قال ویل موسی علیه السلام نورم واوره زبرته نور بیانم وکمه. قال ربکم قال ویل موسی علیه السلام ربکم و رب آبائکم الاقد اولین دغه الله تعالی اختیارمند دی ستاسو اختیارمند دی ستاسو مشرانو زړو ستاسو مخکینو مشرانو رب هم دی او ستاسو رب هم دی خو لیکن تاسو خپل رب پریښی دی. قال ویل فرعون ان رسولکم الذی یقینا پیغمبر ستاسو هغه ارسل الیکم چې رالیږلی شوی دی تاسو ته له مجنون خامخا لیوانی دی ستاسو دا پیغمبر خو لیوانی دی دا روغ نه دی دغه څه عجیبه غونته کې خبرې کوي. موسی علیه السلام ته نورم وکشه. قال ویل موسی علیه السلام رب المشرق والمغربی دغه الله تعالی رب د مشرق او د مغرب دی اختیارمند د مشرق او د مغرب دی او ما بینهما او هغه څه چې په مین درغې کړي ان کنتم تعقلون که چېرې تاسو عقل لرئ قم قل نی نو الله تعالی د مشرق او د مغرب رب هم دی یواز او د ځمکې او د اسمان خلا پرېږده. قال ویل فرعون لئن اتخذت الها غیری که وګڼو تا الها اختیارمند قانون د جوړولو اختیارمند قانون د جوړولو غیر سوا زمانه لا اجعلنک من المسجونین نو خامخه او وګرځم ته تا لره من المسجونین د جیلیانو نه جیل ته وځو غردم تلره جیل ته غردم پرېګدم دینه لئن اتخذت الها دا قانون د جوړولو اختیارمند تی مراد دی فریاد کی مخکې تاسو ته پرونی درس کې هم پوره تفصیلات درې ویلې شیو د فرعون په نوم باندې چا نظر نیاز نو کړی منختیا نه وکړی هغې ته چا عبادت نه کو د هغې کلمه یې نه ویلې بلکې د هغې نظام او د هغې قانون ته سر ټیټ کړی نو موسی علیه السلام ته فرعون دا ویل که زمانه د علاوه بل څوک حقدار د بندګۍ او حقدار د قانون د جوړولو ومانه نو بس ته وجیل شي. تفسیر مدارک لیکلی دي او دغسې تفسیر جلالین لیکلی دي د فرعون جیلونه څنګه ډېر زیاته عجیبه خبره کړې ده وایي کان سجنه شدیدا د فرعون جیلونه هغه ډېر زیات سخو یحبس الشخص فی مکان تحت الارض لاندې د ځمکې په تیخانو کې وی خلک بنکا لاندې په ځمکې تیخانې جوړې کړې وي وحده یک یوازې وی بنده وړې وړې کوډګۍ جوړې کړې وي د عیسای په شان کې دا دیو تاریخ کتلی دی د موسی علیه السلام د زمانې د فرعون تاریخ دیو کتلی دی چې د هغې جیلونه څنګه نو دغه فرعونیان هم د هغې په شان کې بیا وی تفسیر مدارک وی لا یبصر ولا یسمع فیه احدا نو په هغې کې څه به لیدلی هم نه شول توره تیاره وه پکې او نوې په هغې کې د چا اوازونه اورېدل یک یوازې و د فرعون جیلونه څنګه او د فرعون محبسونه څنګه په ځمکې په داخل کې زیر زمینی په تیخانو کې وړې وړې کوډګۍ جوړې کړې وي یو کس به پکې یوازې بنده و و به تړه هغې به نه څه لیدل په توره تیاره کې او نه به د چا اواز اورېده. بعینه نن سبا چې څومره فرعونیان دي کافران دي دا غی جیلونه هغه هم دا سیدی لکه دا سرنګ چې د فرعون جیلونه یو مرګری یو خبر را توکل له جیل نه بیا را ذات شو هغه مونږ چې به کم جیل کیو نو تور تیارو مونږ وسنه لیدل لاندې تی خانی وی او د اوبو یا د دې سه تنظیم نو چې مونږ له برا وړ وی چې مونږ په غی باندې د سونه کړی وی نو مونږ به تیمم کاو تیمم نو تا دغه پوری د کم ځای پوری زمونږ لاس رسېده دیوال ته نو دغه دیوال چیرې دا تور شوی وو بېخیره ډېر تیمم د وجې نه دا چیرې او بیا دومره ظالمان دومره غټ کافر د فرعون نه لوی غټ کافران هغه چې د فرعون په جیلونو کې په محبسونو کې دننه په کوټه کې به کېدی شي د اودسماتې ځای به د هغې ځانلو او دا چې کم مؤمنان مسلمانان جیل کوي نو په یوه کمره کې په هغې کې ورسره دننه بیا لیټرینه مې د اودسماتې ځای ورسره ومي په دغه طریقه باندې مؤمنان مسلمانان ته ډېر زیات سخت تکلیف وي. قال ویل فرعون لئن اتخذت الها که جوړ که چا که وګڼه تا اختیارمند د احکامو اختیارمند د قانون د جوړولو غیر سوا زمانه لاجعلنک من المسجونین نو وبه ګرځم تا لره د جیلیانو نه. قال ویل موسی علیه السلام اولو جئتک بشیء مبین اگر که زه راوړم تاسو ته دلیل ښکاره که تا ته زه دلیل ښکاره راوړم نو بیا به تما جیل کې ولې ته. قال ویل فرعون فاتی به راوړه ته دلیل در ان کنت من الصادقین که ته د رښتونې نه تفسیر مدارک لیکلی دی ان کان من الصادقین ان کنت من الصادقین فحضر ہوں کترشتنه نو هغه کم دلیل چې تراوړی هغه حاضر کته هغه کم نه خراوړی تغه حاضر ک فالقا عصاه نو ګرځولا نو گزار کله موسی علی السلام امساخ پلا پیدا هيا صعبان مبین نو وسغه ناسا په اجدها شوکاره دغه نه الله تعالی اجدها جوړک مخکې ردی بار بار بیان شوی نه تاسو مویل سورې شعرا کې براشي اجدها دي بل کې راغلی جانن اغه نره مار دی بل دې کې راغل دی حیتون نو دا غي بار بار چیرې تطبیق دا بیان شه ونه دا عیده او راویست موسی علی السلام لاس پل پیزا هی بیزا اولین ناظرین نو هغه تک سپین د پاره د کتون کو دا ته الله تعالی بل معجزه ورکله لاس به کله پترخ کې ورننه استا او بیا به راویست نو ساو بالکل تک سپینو دا د موسی علیه الصلاۃ والسلام معجزات و.